Söz ağızdan çıktı bir kere, anladım gönülde vardı. Şimdi bana yalnız gitmesi kaldı. Ne yazık ki hakim bey, bir ifadem bir müdafam yok. Sadece 4 satırlık son sözüm kaldı. Bilir mi yerime gelen kıymetini, bilir mi bu insan cennette meraya küsen değil mi? Benim gibi koklar mı derinden? Bilir mi yerime gelen kıymetini, bilir mi bu insan cennette Mevla'ya küsen değil mi? Benim gibi koklar mı derinden? Bir ömür boyunca doyarım. Ömür boyunca doyarım.